lieve katrol kwam naar beneden, naar de bodem van de zee. Hij viel van de mast van een boot, die voer in de zilvervloot. Een piratenvis had deze katrol verstopt ergens diep in zijn hol. Maar we hebben geruild, dus nu is die van mij voor een lekkere meeuwenpastei. De kokkin van de Vliegende Hollander was een heuse toverkool. Ze toverde het een en het ander, waaronder ook deze katrol. Toen de Titanic onderging, dat was alles behalve een lol. Het was net toen ik vrienden ontving, die gaven me deze katrol. De kapitein van de Mercator was elke dag stomdronken. Hij had dus altijd een kater en gooide dit in het water.